În fiecare zi, cu milă mă-nconjori, când nu mai pot să văd, mâna ta mă ține mereu. Îți aparțin, Domnule. M-ai salvat, tu m-ai ridicat, m-ai răscumpărat, păcatul meu l-ai iertat. Deschidem ochii să văd că ești aici, să mă bucur în tine și-n dragostea ta. Numai ție să mă închin, să te-nalt și veșnic să-ți cânt.